ще ви дадем точно време от Български институт по метрология. Започвам още осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съобщение на основните новини от изминалото денонощие в студиото е Виктория Илиева. В началото по-важното на кратко. Прокуратурата образува 5 наказателни производства за нарушение в енергетиката. Правителството отпусна 10 милиона и 500 хиляди лева за подпомагане на бедните. Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов вече е дал показания в рамките на прокурорската проверка за незаконно подслушване и следене на политици, проверяващи техниката на МВР. Без конкретни предложения завърши първото заседание на гражданския борд за изборите към премиера. Следва подробностите. Прокуратурата образува 5 досъдебни производства за нарушения в енергетиката.